Studio L Muzyki. Pulsacje kosmosu. Część pierwsza. To właśnie kończące się nagranie, zatytułowane Start, zainaugurowało kilkanaście lat temu triumfalny płytowy projekt Voices of the Cosmos. Pierwszy kompakt, jak i następne z tej oryginalnej serii, zawierają rejestrację sygnałów i dźwięków pozaziemskich, wybranych przez Rafała Iwańskiego i Wojciecha Ziębę na osnowę ich elektroakustycznych kompozycji. Od 2009 roku duet Voices of the Cosmos popularyzuje na koncertach w trakcie audiowizualnych projekcji zdobycze operatorów radioteleskopów i badaczy planetarnych magnetosfer. Utwór następny nosi tytuł Bliskie spotkanie z kosmitą. Bliskie spotkanie z kosmitą. Do sonifikacji Rafała Iwańskiego i Wojciecha Ziemby powrócimy w tej godzinie dwukrotnie. Głównym pretekstem zaprezentowania Państwu teraz i za tydzień pulsacji kosmosu są symfonie planet, udostępnione przez Amerykańską Agencję Astronautyki w 1992 roku. Kompilację dźwięków w wydanym pięciopłytowym boksie zawdzięczamy misjom sond Voyager. Wesłane w 1977 roku badały dalej oddalone planety Układu Słonecznego i ich księżyce. Robiły zdjęcia i rejestrowały elektromagnetyczne fale. Nagrane wibracje technicy przetransponowali do pasm ludzkiej słyszalności. Proszę sobie wyobrazić siebie pod kopułą radiowego eteru, gdzie można odczuć interakcję ze słonecznym wiatrem, z szumem elektromagnetycznych pól i oddziaływaniem rozmaitego promieniowania. Tak brzmi nierozszyfrowana dotąd na Ziemi prawdziwa harmonia mundi, dosłowna, wywołująca niepokój, lokująca naszą wyobraźnię w kosmosie. Przed Państwem pierwsza połowa półgodzinnej Symfonii Planet. trójkowym eterze, fascynująca, zrealizowana przez operatorów NASA, pierwsza symfonia planety. Wybór pulsacji zarejestrowanych przez sondy Voyager. Dźwiękowe sekwencje materii odkrywanego kosmosu. kilkunastominutowej obecności w trójkowym studiu El Muzyki Kosmosu wypada zaproponować Państwu dźwiękowe dzieło ziemskich artystów. Oto Rafał Iwański, Wojciech Zięba w kompozycji dedykowanej naukowcom, a konkretnie astrofizykom. Utwór z pierwszej płyty Voices of the Cosmos. Płyty w całości poświęconej odkryciom Jana Heweliusza. popieranie elektroniką astronomicznej aparatury wystąpili Electric Uranus i ex-Navy ET, czyli Zięba i Iwański, których za tydzień i dziś słuchamy w kompilacjach Głosów Kosmosu. To był utwór Astrofizycy. Powracamy do dźwiękowych rejestracji Sond Voyager, który od 1977 roku przez 15 lat z głębin Słonecznego Układu przesyłały na Ziemię dane swoich badań. Amerykańska Agencja Kosmiczna z otrzymanych rejestracji wygenerowała w 1992 roku cykl planetarnych symfonii. Symfonii rozbudzających ciekawość nie tylko przeszłych astronautów. Oto dalszej części pierwszej Symfonii Planet, której głównym wykonawcą są pulsacje kosmosu. przypominam Państwu, że w trójkowym eterze króluje zrealizowana przez operatorów NASA pierwsza symfonia planet. Pulsacje zarejestrowane przez sondy Voyager. Materia odkrywanego kosmosu. Tak kończy się pierwsza symfonia planet. Następne dźwiękowe sekwencje kosmicznej wyprawy zaproponuję Państwu za tydzień. Za tę podróż ponoszą odpowiedzialność NASA i sondy Voyager. W Polsce komfort łączności z sygnałami ciał niebieskich od kilkunastu lat zawdzięczamy Rafałowi Iwańskiemu i Wojciechowi Ziębie, którzy podjęli artystyczny trud zainteresowania miłośników astronomii własną twórczością. Przede wszystkim tą realizowaną pod hasłem Voices of Cosmos. Za chwilę utwory wybrane z drugiej płyty unikatowej serii. Nagrania wymagające astronautycznej koncentracji. Zmieniające trójkowe studio muzyki w pojazd międzyplanetarny. Tytuły Geomagnetyczna burza i Słoneczny wiatr. Zięba i Iwański, czyli Electric Uranus i Ex Navi E.T. Dziękuję Państwu. Trójka.